50 languages. 12. 12. نوشیدنی ها. نوشیدنی ها. من چای می نوشم. من چای می نوشم. من قهوه می نوشم. من قهوه می نوشم. من آب معدنی می نوشم. من آب معدنی می نوشم. تو چای را با لیمو می نوشی؟ تو چای را با لیمو می نوشی؟ تو قهوه را با شکر می نوشی؟ تو قهوه را با شکر می نوشی؟ تو آب را با یخ می نوشی؟ تو آب را با یخ می نوشی؟ اینجا یک مهمانی است. اینجا یک مهمانی است. مردم شامپاین می نوشند. مردم شامپاین می نوشند. مردم شراب و آبجو می نوشند. مردم شراب و آبجو می نوشند. تو الکل می نوشی؟ تو الکل می نوشی؟ تو ویسکی می نوشی؟ تو ویسکی می نوشی؟ تو نوشابه را با رام می نوشی؟ تو نوشابه را با رام می نوشی؟ من شامپاین دوست ندارم. من شامپاین دوست ندارم. من شراب دوست ندارم. من شراب دوست ندارم. من آبجو دوست ندارم. من آبجو دوست ندارم. بچه شیر دوست دارد. بچه شیر دوست دارد. بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد. بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد. خانم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد. آن خانم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد.